Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Blockbuster, Kodak og ØK, vi kender alle sammen virksomheder, der i deres storhedstid var så gigantiske succeser, at vi troede, de ville husere på de globale tinder for evigt. Men realiteten er snarere, at virksomheder kommer og går, stiftes og forsvinder igen. Millionærklubben denne tirsdag handler om virksomheders livscyklus, og det skal du hjælpe os med at blive klogere på. Frederik Svanholm, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Frederik, som er medstifter af Stockpicks Investing, du har besøgt os før, Frederik, men for dem, der ikke lyttede med dengang, I laver analyser og nyhedsbreve og kigger altså på aktiemarkedet derude i... Du bor i Schweiz, men nu er vi altså heldige, at du lige var i Danmark i dag til at besøge os her i studiet. Du har selv været en del af finansbranchen, blandt andet hos Carnegie Investeringsbank og Danske Bank. I er stadigvæk relativt nye i Stockpicks Investing, Frederik. Hvordan er I sådan kommet fra start? Jamen, vi er kommet fint fra start, altså... Vi har jo taget det meget stille og roligt med at bygge vores portefølje op, og vi er fortsat meget cash. Men det er gået fint. Vi har fået god interesse fra både private og professionelle investorer, der følger med i, hvad vi laver. Så. Og man kan altså følge med selvfølgelig inde på hjemmesiden, hvad det er, I investerer i. Du har bragt et par aktier på banen her i programmet tidligere. Den kan man altså sikkert følge stadigvæk inde på hjemmesiden. Vi skal også have et bud på, hvad der gør virksomheder levedygtige på lang sigt, og det skal du hjælpe os med. Jeanette Løstrup, godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen. Forfatter og bestyrelsesmedlem. Du har en fortid i finansbranchen, ligesom Frederik har. Du har været direktør i blandt andet Kodan og Danske Bank, og nu er det altså bestyrelsesmedlem i blandt andet ATP Invest, JP Politikens Hus, Dansk Invest og mange andre steder. Det er kommunikation, marketing og bæredygtighed, som du har beskæftiget dig med igennem mange år. Nu er det altså lige kommet på banen med en helt ny bog. Den hedder Bæredygtig Ledelse, ESG, som den nye ABC for ledelse og bestyrelser. Den har fået vildt gode anmeldelser. Jeanette, kom det bag på dig? Ja, det er fantastisk, og jeg er selvfølgelig utrolig glad for, at både anmeldere, men også læsere har taget godt imod bogen. Og det er jo stort, når man laver sådan et kæmpe stykke arbejde, så det er rigtig dejligt at opleve. Og dejligt er det også, at du har taget en bog med til os i dag. Den udløjer selvfølgelig som en konkurrence her i Millionærklubben. Man kan så vinde Jeanettes bog, hvis man kan svare på et spørgsmål. Det foregår ude på Facebook. Og jeg tænker, at vi gør det sådan relativt let, så alle kan være med. Spørgsmålet, det lyder altså, hvad står ESG for? Hvis du ved det, så gå ind på Facebook-tråden og skriv dit svar der. Så trækker jeg altså en vinder. Det bliver først i morgen, fordi vi skal lige have alle, der skal have lov til at være med, og dem, der lytter med på podcast, de skal også lige have en chance. Hvad står ESG for? Hvis du kender svaret, så gå altså ind på Facebook-tråden og skriv det, så er du med i konkurrencen om Jeanettes nye bog. Lars Persson, godmorgen til dig også. Inden vi nåede vi til dig, okay. Herr Persson, vi skal kigge på aktiemarkedet. Ja. Lad os se, hvad der sker derude. Det er hopler. Vi er op med 0,6%, men altså, der er jo meget volatilitet i øjeblikket, så altså, før klokken har ringet klokken 5, så kan der være sket meget i skolegården, så vi skal ikke have armene alt for højt op over hovedet. Det ved vi jo som investorer i hvert fald i den her tid. Det er jo ikke ligesom de gode gamle dage, hvor markedet kun havde én retning, og det var op. Det har vi lært på den hårde måde. De tider er forbi, Lars Persson. Lækkert. Så skal vi også arbejde lidt for føden. Hvad hedder det nu? I øjeblikket, der stiger de amerikanske futures. USA havde jo lukket i går på grund af uafhængighedsdag, så der var ikke noget. Der var lidt futures, vi kunne kigge på. Men, hvad vej peger de? Jamen, de peger opad, heldigvis. Og det er jo også derfor, vi fortsætter den gode stime. Så vi må se, om den holder. Der er ikke rigtig nogen regnskaber. Vi er jo inde i sådan en periode, hvor vi lige går og tripper i hvert fald for de danske selskabers vedkommende. Det kunne så lægge op til nogle profit warnings, så vi må sidde helt ud på det yderste af stolen i øjeblikket for lige at holde øje og se, hvad der surfer ind. Og i næste uge igen, torsdag, kommer omkring en 30 regnskaber fra Sverige, så de er godt i gang i juli måned, ligesom amerikanerne. Vi får også regnskab for tryk, og top, tror jeg, der i næste uge, så vi starter altså stille og roligt her i Danmark. Det gør vi, ja. Persson, der var faktisk et regnskab i slutningen af sidste uge. Det var torsdag aften efter lukketid af Micron Technologies. De kom med regnskabstal, og regnskabet var sådan set godt nok, men det, der virkelig skræmte investorerne, det var altså deres guidance for fremtiden. De er simpelthen bekymret for, at efterspørgselen den falder mere, end de sådan havde troet. Og det fik altså semiconductor-aktierne til at sætte sig ganske meget. Semiconductorer, som jo er sådan en eller anden form for kanariefugl i minen, der viser os, hvornår vi skal den ene eller den anden vej. Eller hvad mener du om det, Lars Persson? Jo, det er rigtigt. Altså, vi skal jo, hvis vi skal have en ny computer og alle de her ting, så er det jo der, hvor tingene rykker. Vi har jo nok haft en overefterspørgsel på ting og degenoter her i forbindelse med corona og sådan måske helt fornyelse. Der er også alt det her ny teknologi, G5 og alle ting, som, og biler, der skal have chip og køleskaber og alt muligt. Så der har nok været sådan en over efterspørgsel på tingene, og nu når inflationen melder sig og andre ting, priserne bliver dyre, så kigger vi ned i tegnbogen og holder lidt længere på pengene, så det vil vi nok se sådan en naturlig aftagelse af tingene. Hvis vi også kigger ud på råvaremarkedet, så kan vi jo også se, at nogle af de metallerne er faldende, altså de her industrimetaller, som vi har stået og kigget på, som vi ved, vi skal bruge kobber, fordi vi skal i gang med den her grønne omstilling, men vi kan se, at kobberprisen den seneste måned er i hvert fald faldet omkring en 17-18%, og det bringer det om sig i andre metaller. Så vi er i gang med sådan en ligesom opbremsning, hvor vi lige træder en lille smule på bremsen, bare vi ikke træder alt for meget, sådan, så vi får en fuld opbremsning, og det hele handler om faktisk. Og noget af det, vi altså kigger på, Lars Persson, det er vel lige præcis, at vi skal have en vending i for eksempel det, der hedder semikonduktorer, før end det sådan for alvor kan køre op igen på aktiemarkedet. Holder du øje med den slags? Jamen, det er en lidt, altså, men i det hele taget, så det, jeg holder mest øje med, det er egentlig, hvordan det går med råvarepriserne. Det har været en af dem, som har været min kanariefugl i minen, kan man sige, ikke? Fordi at, jamen, hvis vi efterspørgselen stiger, jamen, så skal der mines mere og hives mere op af jorden, og omvendt, hvis der ikke sker så meget, jamen, så får vi også et naturligt aftag i de der produkter der. Så ja, det kigger jeg på. Morgen har budt på en renteforhøjelse i Reserve Bank of Australia. Det var helt som ventet. 50 basispunkter sætter de altså renten op derude. Det er tredje gang, de hæver den inden for de sidste 3 måneder, og anden gang, at de gør det med 50 basispunkter. Og de er altså op på en rente på 1,35 nu, og de siger, at de er ikke færdige, Lars Persson. Det er jo også en kanariefugl, faktisk. Ja, præcis. Altså, Svendsen, han plejer at sige, at Australien, det er altså også sådan et sted, man skal holde øje med. Det er dem, der fører vejen. Det er der, man skal kigge ud først. Jamen, det er jo, fordi de leverer rigtig mange af de råvarer, som vi står og taler om, så det er også et sted, hvor og også med deres boligmarked og i det hele taget, så det er rigtig godt at se, at de stadigvæk hæver renten. Spørgsmålet er, hvornår de stopper. Vi kunne også se, når Svenske Centralbank, Rigsbanken hæver renten, og den norske bank har jo også været ude og sige, at de skal hæve renten, så det er egentlig det, vi er vidne til i øjeblikket. Spørgsmålet er, om den europæiske centralbank tør komme på banen, i og med, at vi har et mere vævet kludetæppe. Jamen, vi har stadigvæk Sydeuropa, som har det lidt svært med lidt for mange arbejdsløse, og så har vi et Nordeuropa, hvor at, jamen, kigger man på vores arbejdsløshedsstatistik, så er der jo ikke rigtig nogen. Så ja, det er lidt mere sort og hvid i frem for sådan et pænt lige tæppe, så det er lidt svært at holde øje med det. Okay. Yes. Lars Persson, lad os vende snuden mod Danmark og ja, det, der foregår i SAS. Mm. Der er jo altså ikke nogen særlig gode nyheder ud af SAS, heller ikke i dag. Nu er de altså gået i gang med at strejke, og det forlyder altså også, at flyteknikerne, de har varslet en sympatistrejke, og så har de altså SAS indgivet et Chapter 11, altså i USA, det, jeg ved ikke, vi kalder det sådan lidt et konkursbeskyttelse, ja. Jeg ved ikke sådan helt præcis. Det er ikke præcis det samme som de er ved at gå konkurs, men altså de beskytter sig på en eller anden måde. Jamen det er vel for, at når man, hvis man engang skulle gå konkurs, så går man jo tilbage som advokat i sin konkursbord og siger, hvem er det for nogle mennesker, man har betalt? Hvorfor har I lige betalt de her kreditorer frem for nogle andre kreditorer? Så det er vel en eller anden måde, man ligesom prøver at fortælle, jamen vi vil gerne opretholde alle vores betalinger til de kunder og de leverandører, vi har. Så det er på en eller anden måde, man ligesom sætter et rødt flag op og fortæller, at man har det lidt halvskidt. Altså, man er vel i corona-isolation for at få bruge et, hvad vi har været igennem, ikke? Så det er sådan lidt, vi kan kigge på. Så ja, men altså SAS, hvad skal man gøre? Jamen, altså, jeg håber ikke, man sidder med aktien, fordi altså, sidder man med aktien, så kan man, tænker jeg, at man ligesom godt kan sælge den og tage tabet i tide, og så må man så se, hvor tingene ender henne. Altså, flyselskaber er jo mere eller mindre blevet ligesom at eje fodboldklubber. Det skal ejes med hjertet. Det er ikke, fordi du tjener specielt mange penge på det. Altså, det er i hvert fald svært at drive en god, et godt flyselskab, fordi Der er hård konkurrence, og jamen, synes du, at der er en spændende rute, som konkurrenterne flyver på, jamen, så kan du jo ansøge nærmest om at komme, måske ikke på de allerstørste lufthavn, men så kan du drille og få lagt et slot lige bagefter, så det er hårde tider for luftfarten stadigvæk. Og hårdt måske også at kigge på, men altså sådan for programmets skyld måske også et meget godt eksempel på, at det er jo altså ikke alt, der vokser på den lange bane. I 2007, der havde vi altså SAS i nogle 70, og her så 15 år efter, så ligger vi altså lige over 0. Ja, vi har et par stykker. Fingerprint er jo også et godt eksempel, men uden at vi skal gå ned i den vej der, jamen altså, det er bare hårde tider, og specielt fordi, at ligesom vi i gamle dage havde skibsværfter, hvor vi til sidst også endte med, at det var koreanerne og japanerne og kineserne, eller hvem der nu overtog, jamen så er det også bare, at det med at flyve fly, det er bare blevet allemandseje, kan man sige. I gamle dage var det meget specielt uddannet, og det var få måske, men i dag der er mange flere ombud, og du er i hård konkurrence med nogen, der ikke vil have lige så meget i løn, eller er tilfreds med mindre forhold i hvert fald, og det er nok det, man skal se ind i fremtiden. Så du transporterer jo egentlig bare noget gut, om det er passagerer eller varer fra A til B, og det er egentlig den konkurrence, du sidder og knokler med faktisk som luftkaptajn. Så vidt altså et par af morgens nyheder her fra Millionærklubben på Euroinvestor, hvor jeg i dag har besøg af Jeanette Løgstrup, Frederik Svanholm og Lars Persson. Du kan selvfølgelig blande dig i debatten. Hvis du har spørgsmål herind til, så skriv du bare på 42 42 03 21, send en sms og start den med Mio, og smid den altså afsted på 42 42 03 21. Hvordan ser virksomheders livscyklus ud? Det skal det altså handle om nu, Frederik Svanholm. Det er noget, du har kigget på i dit firma og også skrevet lidt om. Og den historie, den skal du altså få lov at udfolde for os nu. Først og fremmest, kan man sige noget om, hvad er gennemsnitslevetiden egentlig for en virksomhed? Der er sikkert lavet studier om det. Jeg har ikke lige det helt faktuelle svar på det, men da vi skulle sætte os ned og skrive den her artikel, der talte vi om, at ligesom for de lidt større, modne selskaber på børsen, tænker vi, at et sted mellem 30 og 70 år vil være sådan meget standard. Og det er selvfølgelig en meget kortere for virksomheder, der er meget tech-drevne, så software osv. Så I deler ligesom virksomheder op i to grupper. Der er sådan, hvad skal man sige, de traditionelle virksomheder, og så er der det, vi kalder tech, og det er jo også et svært og vidt begreb, fordi alle virksomheder vil efterhånden gøre brug af teknologi i et eller andet omfang. Men lad os prøve bare at arbejde med de her to kategorier. Hvis vi starter med de traditionelle virksomheder, så ved jeg, at I mener, at der er nogle livsforløb, nogle faser, som virksomheder går igennem. Hvad går det ud på? Jo, men det handler, og det spiller måske meget godt ind i det, vi lige snakker om med SAS, men der kan være nogle forhold, der gør sig gældende, som er meget gunstige for industrier eller virksomheder over perioder på 10, 20, 30 år. Det kunne være, hvis vi kiggede på luftfartsbranchen tilbage i 50'erne eller 60'erne, der var sikkert mange, der gættede på, at flyselskaber ville være fantastiske investeringer på den lange bane. Ikke? Men typisk mere non-tech virksomheder, de mere traditionelle virksomheder, de går måske igennem en periode på 10-30 år, hvor at man vokser stabilt, flot. I starten selvfølgelig, i de første par år, der kan altså det være, man tager livsfase. Livsfase, der tager du lidt markedsandel, du kommer ud med nogle spændende produkter, og du er ved at bygge dig et brand og en position i markedet. Du bygger en organisation op, og du vokser pænt. Og dine kunder er forholdsvis sådan loyale over tid. Vi kunne sige, hvis vi snakker om dansk design, det kan være, at vi kan kigge på, hvad skal vi tage, Poul Kjærholm stol. Det er jo en klassiker i dag fortsat. Og laver du først sådan et design, og det fungerer, jamen så vil folk sådan set komme tilbage. Det er ikke sådan, dit design det bliver disrupted fuldkommen, og du er ude af business efter 5 år. Det er sådan en meget traditionel industri, for eksempel møbelindustrien. Og så du vokser igennem nogle år, og her handler det jo om, at du skal ud på markederne, du skal som CEO og CFO allokere din kapital korrekt til de vækstinitiativer, der giver den største afkast på din investerede kapital. Og du skal jo sørge for at tjene penge på de her produkter. Så du vokser sådan stabilt og godt i mange år. Så vil der være en ny fase, du går ind i, og det er jo sådan en afmatningsfase, og de kan også være meget lange, specielt for de her ikke-tech selskaber. Det kan være en 10-20 år også, hvor din vækstrater måske går fra 10% om året til 4-5% om året, til 2% om året, indtil at du begynder at tabe markedsandele, eller dit brand det er blevet lidt støvet, eller folk er vi ikke med, måske med møbelindustri, ikke? super eksempel der, fordi folk vil jo altid have brug for stole. men altså, jeg mener bare... Du får en ny mulighed, at... Kom op med noget andet. der vil være den her 10-20 års afmatningsperiode typisk, og så går du ind i en decline, ikke? Eller en faldende periode med, for din omsætning. Og de kan også være meget lange, og det behøver ikke være sådan en... En hurtig svanestød 2 år, og så er du ude af business. Det kan være stadig fint at være aktionær i selskaber, der falder, deres omsætning falder 2-3% om året. Mm-hmm. Hvis de er rigtig dygtige til at, kan du sige, optimere selskabets cashflow-profil og holde deres gæld i kort snor og ligesom udbetale max udbytter og dividende til aktionærerne osv. Men det er nogle meget lange processer, de her. Men Frederik, altså er der alligevel et sted, altså nu taler vi om 3 faser, nu kalder jeg dem bare opstart, afmatning og nedgang. Ja. Altså, det lyder som om, det er sådan nærmest, der er kun opstart, hvor det sådan for alvor går rigtig sådan sjovt og fremad. Er der et sted, hvor du siger, det er mest optimalt at hoppe ind som investor? Det er jo i vækstfasen, ikke? Og det er jo af den grund, at markedet har tendens til at sætte noget større multipler på de selskaber, der har vækst. Så man plejer som analytiker, som investor, at fremskrive væksten med x antal år, afhængig af casen, man kigger på. Og der har markedet jo en tendens til sådan at overestimere, hvad den langsigtede vækstrate skal være for de her selskaber. Ja, så der, hvis du kommer ind tidligt der, kan du sådan set nyde ofte en rejse, hvor du både får en markant voksende indtjening over 10-20 år, og multipler, som måske går fra, kan du sige, fornuftige til at være dyre. Der har vi jo mange dyre aktier i Danmark, for eksempel Coloplast og Christian Hansen, Novo Nordisk osv. Spørgsmålet er, hvis du rammer sådan en Christian Hansen, Novozymes, Novo Nordisk, på nuværende tidspunkt, vil de have den samme vækst- og marginrejse de næste 20 år, som de har haft de sidste 20 år? Det er det, man skal sætte sig ned og tænke over. Og det er jo et glimrende spørgsmål, Frederik, og jeg har jo inviteret dig med i studiet, fordi du skal kunne svare på den slags glimrende spørgsmål. Ved de det? Der er jo en case, man kan lave en case for, at generelt viser alt data historisk, at small cap aktier gør det bedre end large cap aktier på den lange bane. Og det kommer igen tilbage til det her med livscyklus, ikke? At store virksomheder på et tidspunkt bliver de bare så store, at det er svært for dem at holde momentum. Jeg står ikke her og siger, at Novo Nordisk ikke er en god investering, eller Novozymes eller Christian Hansen på den lange bane. Jeg siger bare, at de har måske det bedste af deres historie bag sig. Det er jo også bare sådan ret intuitivt at tænke over, at store virksomheder taber energi. De taber måske noget innovationsmomentum. Det er sværere at organisere en stor virksomhed med 100.000 medarbejdere end en med 10.000 eller 1.000 medarbejdere. Mm-hmm. Det er jo egentlig ret naturligt, synes jeg, når man tænker på de her ting, at store virksomheder er jo sådan set mere udsat over for life cycle risks end små virksomheder. Og så siger du selvfølgelig, at du står ikke og argumenterer for, at man ikke skal investere ind i det. Så er det mere et spørgsmål om allokering? Altså, man skal måske vide, hvad byggestenene, man sætter sin portefølje sammen af, hvad den ligesom består af. Der skal sikkert nogle store virksomheder ned i den portefølje. Det skal der. Men der skal sikkert også nogle hurtige løbere, dem der er i vækstfasen. Er det sådan, ja, altså, jeg vil sige, for de fleste private investorer, der er det jo dejligt at have nogle store, solide virksomheder, der vokser godt, og især hvis de ikke handler på helt vanvittige multipler. Fordi det giver også noget stabilitet og hvis man ikke har maven til at tage nogle kæmpe drawdowns i sin portefølje, så er det godt at have nogle store også. Men jeg vil sige, på den lange bane, sidder man der som en ung 30-årig investor nu og tænker på, jamen jeg har 30-40 år, jeg skal investere i, så er det måske meget godt at prøve at blande lidt små og mellemstore kvalitetsselskaber ind, som har en lidt længere, det vi kalder runway for growth, foran sig. Men Frederik, er det dit indtryk, at de almindelige private investorer, bliver de lidt forblændet af for eksempel sådan en succeshistorie som Novo Nordisk, og så tænker man, uanset hvilken alder man har, så skal man bare pløje Novo Nordisk ind i porteføljen? Ja, det tror jeg, der godt kan være lidt tendens til, at man kan godt blive forelsket i historie. Ja. Igen, ikke sagt, at det skal ikke gøre, men altså... Okay. Men ja, det kan der godt. Det vil jeg gerne sige ja til. Mm. Lars Persson, har du sådan nogle livscyklus i hovedet, når du skal sammensætte en portefølje? Altså, tænker du over, at der skal være noget, der løber hurtigt, og noget, der er sådan lidt mere, jeg tror, vi kalder det rugbrødsaktier en gang imellem her i Millionærklubben. Altså, de der, der sådan gør det godt, men de kører måske ikke helt så hurtigt. Jamen klart, når man bygger en portefølje sammen med en kunde, så skal man have noget, der er stabilt og måske lidt småkedeligt, og så skal man have noget, der drøner afsted på toppen. Så det er klart, det er den måde, jeg også, og det er også den måde, måske jeg har lavet lidt Millionærklubbens portefølje på i tidernes morgen, og også stadigvæk gør det, fordi ja, man skal have lidt sådan til de kolde dage og varme sig på, og så skal man også have nogen, hvor man sidder og hæpper lidt, fordi at der skal være noget, der løber stærkt. Men man kan jo se, der er jo masser af eksempler. Altså IBM er jo et godt eksempel i USA, da jeg var barn. Altså maskinen, wow, det var helt fantastisk. I dag er der ikke rigtig nogen, men ser man på aktiekursen, så tøffer den jo egentlig stadigvæk nogenlunde opad, måske ikke lige på det sidste, men det går bare ikke så stærkt, fordi den har haft den der Microsoft, der måske også det. Altså, vi kan alle sammen se faktisk, at der er de der gamle dinosaurer, der er gået lidt i stå, fordi de blev for tunge. AstraZeneca for eksempel i Sverige er også godt eksempel. For nogle år siden havde de slet ikke noget i pipeline. Nu vælter den ind med gode historier. Så altså, vi ser dem alle sammen, og de ligger alle sammen egentlig lige foran. På et eller andet tidspunkt, så rammer måske Novo Nordisk også panden mod en mur. Nu har de momentum, men går man tilbage, da jeg gik på handelsskole, der gik man faktisk og snakkede om... Det er mange år siden, Lars Persson. Jeg ved det godt. Vi er helt tilbage, altså, hvor Rude Kongen var knægt og gik i kort bukser. Men altså, så det er det, man skal tænke på. At hver virksomhed har nogle svære perioder, og så lige pludselig så kommer de ud af det, eller også som Frederik, så dør de simpelthen, og så er der ikke så meget at gøre. Men Frederik, nu var det jo sådan meget de der, hvad skal man sige, traditionelle virksomheder, vi kaster os over, industritunge eller sådan, de gammeldags. Der er jo ligesom et andet livsforløb for tech-selskaberne. Det er der helt klart. Det er jo meget kortere livscyklus, vi kigger ind i tech-drevne selskaber eller software-drevne selskaber. Så hvad er livsforløbet der? Jamen, det kan være helt ned til 10 år, ikke? For mange af de, selskaber, der også er landet på børsen her for nyligt. Og det ligger jo lidt i ordet, altså innovation, at der har du kunder, som går op i, at det, du sælger, det er det nyeste nye. Der er jo ikke så mange softwarevirksomheder, der har kunder, der spørger dem, kan vi ikke få noget gammel teknologi? Altså, det handler jo om, at de vil have det nyeste nye. Det betyder også, at hvis der er nogle andre om 5 år, der laver noget teknologi, der er bedre, hurtigere, mere effektivt, så er kunderne ikke lige så loyale, som de er over for Poul Kjærholms stoledesign. Så det er nogle processer, hvor du kan skalere sindssygt hurtigt, især inden for software. Og det kan være på 5 år, kan du gå op og få $1 milliard i revenue. Mm. Du kan komme globalt ud. Det er jo fantastiske forretningsmodeller inden for software med sådan recurring revenue modeller, software as a service, som man kalder det. Høje marginer, meget det binder ikke så meget kapital, den her vækst. Så det er på mange måder fantastisk. Det, som vi har undret os lidt over, og som var anledning til, at jeg skrev den her artikel, som du læste, Bodil, det er, at software-selskaber især, men tech generelt, får jo nogle virkelig høje valuation-multipler på børsen. Mm-hmm. Og det er nok af de grunde, jeg lige nævnte før. Det er en fantastisk forretningsmodel, og det kan vokse hurtigt, osv. Men de kan da også dø hurtigt. Og jeg synes, det var lidt et, jeg ved ikke, om jeg kan kalde det et dilemma, men altså, hvorfor skal de handle på premium-multipler? Det er jo et interessant spørgsmål, fordi hvis de ikke er her om 10 eller 15 år, nødvendigvis, Hvad er du så villig til at betale for sådan en aktie frem for en Poul Kjærholm-aktie, der bare sælger designstole, som vokser 3% om året de næste 35 år? Mm. Men udfordringen er, at du ved jo ikke, om den teknologi overlever, vel? Altså memory card technology, som vi har på den danske børs, Olicom, som lige kom på børsen, og så fandt man ud af, at deres teknologi var død, ikke? Altså det er jo sådan lidt, altså... Men vi ved jo ikke, og det er jo derfor, vi tænker, ej, nu har vi fundet den nye, helt store... guldklump på savannen, og så giver vi den en eller anden vanvittig pris, og så finder man ud af bagefter, at det bare var en almindelig sten, der lå og glimtede lidt, fordi solen ramte den. Jeg kan da huske, da jeg startede på internettet tilbage i 90'erne, det var jo Netscape Navigator, man brugte der, ja, og så videre. Ja, ja, ja. Men Frederik, hvad er faresignalerne så? Altså, hvad skal man holde øje med, når man sidder derude som privat investor? Altså, hvornår kan man se, at den der kurve knækker, eller sådan, at man tager tid til at trække pengene ud? Det er jo svært. Det kan man jo ikke. Altså, et godt eksempel er jo Netflix for nylig, som mange har fulgt med i den historie. Ikke? Helt vildt høje multipler, og den gik fra en PE på 200 for en 5 år siden til en PE på 65 her i starten af året. Mm-hmm. Og så mister de subscribers for første gang nogensinde. Og så falder aktien, jeg tror, den er nede 70-75% i år, noget af den stil. Mm. Og det er jo sådan et paradigmeskifte, som går ekstremt hurtigt i de her tech-aktier, hvor du går fra en historie i markedet om, at de her de kan vokse 20% om året de næste 20 år, til de kommer måske kun til at vokse 5% om året de næste 5 år, til nu er der konkurrence, flere Disney, HBO, alle går ind, så profitpoolen i hele industrien er måske også ved at svinde ind. Og så er det nogle helt andre multipler, du lægger på de aktier. Så jeg ser meget på det her livscyklus og de forskellige faser, også ud fra et valuation-perspektiv. Og vi taler jo tit om her i Millionærklubben, at man kigger på PE-tallet, altså aktiens pris i forhold til virksomhedens indtjening. Vi bruger det sådan lidt som et nøgletal til at finde ud af, om aktien den er dyr eller billig, og det er selvfølgelig lidt en pseudosnak, fordi at man kan ikke stille sig skarpt op. Men blandt andet skrev du i din artikel, Frederik, all companies will eventually trade at PE 15. Ja. Altså alle selskaber, de kommer til at handle på PE 15. Og det er jo sådan, hvad skal man sige, gennemsnittet igennem historien, at PE 15, det er sådan fair priset. Ja, fordi hvis du vender PE om, så det, vi kalder earnings yield, og PE 15 svarer til et earnings yield på de her 6-7%, som er det markedet ligesom har givet historisk. Så det er sådan en meget god tommelfingerregel, at alle selskaber på et eller andet tidspunkt, de skal handle til PE 15. Men holder du fingrene væk fra selskaber, der handler på de der voldsomme PE-niveauer, Frederik? Ja og nej. Altså, jeg vil sige, vi passer meget på med det, men der er masser af selskaber, du kan lave fantastiske investeringer ved at købe sig ind på markant højere PE-tal. Det kommer jo an på, hvad de kan vokse deres indtjening med. Så hvis de kan vokse, hvis det her selskab, der handler til en PE på 40, kan vokse deres earnings per share med 20% om året de næste 20 år, så er det da selvfølgelig noget, man skal købe. Mm. Godt, men der er altså forskel på, om man kigger på et tech-selskab eller på de sådan mere traditionelle industrier derude, når man skal vælge aktier. Jeanette Løstrup, vi skal dig på banen, fordi du har jo altså blandt andet kigget på, hvad det er, der kan gøre virksomheder bæredygtige eller levedygtige på lang sigt. Hvad er det, der kan det? Altså en af tingene, det er jo i virkeligheden, når man er en bæredygtig virksomhed. Jeg er jo meget enig i det, Frederik lige har sagt. Så udover, at man skal være relevant i markedet og blive ved med at udvikle sit produkt, jamen, så er der ligesom kommet et nyt lag og nye forventninger i samfundet. Og det, som omverdenen jo kigger på, og det er uanset, om man er potentiel medarbejder, kunde, investor eller bank, det er jo, om virksomheden bidrager til samfundet, eller den ikke gør. Og derfor så er det et nyt krav til en virksomhed, at man skal opføre sig ordentligt, man skal levere bæredygtige produkter, hvis man vil være levedygtig på den lange bane. Og det er nyt. Det vil jeg også kalde et paradigmeskifte, ligesom Frederik også sagde før. Jamen er det nyt? For jeg tænker, virksomheder har vel altid skulle opføre sig ordentligt derude. Det har vel bare været sådan noget, vi sådan tog for givet, at de gjorde. Altså, man kan sige, at det er jo ikke nyt på den måde, at man bare kunne opføre sig dårligt. Og vi har jo også i Danmark nogle af verdens mest bæredygtige virksomheder. Vi kan kigge på Novo, vi kan kigge på Christian Hansen osv. Så der er jo virksomheder, som har arbejdet med det her i årtier. Men jeg vil sige, at det, der er nyt, det er jo, at det bliver et meget kraftigere krav. For eksempel, hvis man er en virksomhed, som vil levere til Novo Nordisk for at tage den virksomhed, jamen, så skal man jo pludselig køre på grøn strøm. Hvis ikke man gør det inden i en vis tidshorisont, jamen, så kan man ikke længere være leverandør til den virksomhed. Så markedet kommer i højere grad til at drive en udvikling i retning af grøn omstilling. Så hvis man vil være med der på den lange bane, jamen, så sker der pludselig noget. En anden ting er jo, at specielt finanssektoren jo er gået ind i den her agenda i de senere år. Og det vil sige, at hvis man vil have adgang til for eksempel investorer, så kigger de i høj grad på, om man scorer godt på bæredygtighed. De kigger simpelthen på de såkaldte ESG-tal, på samme måde, som de kigger på de almindelige finansielle nøgletal. Så hvis man ikke kan levere der, jamen, så får man altså sværere ved at tiltrække kapital, især den kapital, som er rettet mod grønne investeringer. Og det samme gælder i virkeligheden, hvis man skal ned og tale med sin bank. Over tid, så kommer bankerne mere og mere til at kigge på bæredygtighed på samme måde, som de vurderer en virksomhed på? Er man kreditværdig, eller kan man levere gode finansielle resultater? Og det gør en forskel. Det kommer til at drive det her i højere grad, end vi har set før. Mm. Så ESG er kommet for at blive ESG, som i øvrigt står for, Jeanette? Altså E, det er environmental, så det er miljø og klima, og S, det står for social, så det er sådan mere people-agendaen, og G, det er governance, og det kan man oversætte til god selskabsledelse. Jeanette, du sidder jo altså i en masse bestyrelser rundt omkring i det ganske danske land. Hvor meget fylder den her debat, når I skal beslutte, hvad der skal ske med virksomheden, og hvilken retning den skal tage? Jeg synes, det er en dagsorden, som fylder mere og mere. Og jeg er ikke i tvivl om, at specielt i de store virksomheder, der fylder bæredygtighed meget på bestyrelsens dagsorden. Og det er også vigtigt, fordi det er en dagsorden, som skal drives oppefra. Det er en bestyrelsesagenda, det er en topledelsesagenda, og det er simpelthen en kompetence, som man skal mestre som virksomhed i dag. Og sådan var det jo ikke for få år siden. Så det er på vej op. Og så kan man måske godt stille sig lidt kritisk og tænke, at den der dagsorden der, det er bare noget, de snakker om. Det er varm luft, det hele, og der er altså også eksempler på, ikke særlig lang tid siden, der var en politiratcher i Deutsche Banks kapitalforvaltningsafdeling. Det er ikke en del af Deutsche Bank mere. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad det hedder. Det er WS, tror jeg, som ligger i Frankfurt, og de fik altså besøg af politiet, fordi de havde altså lanceret en masse fonde, som var blevet greenwashed. Altså, de havde pakket dem ind, som om, at de var bæredygtige, ja. Og det var de så egentlig ikke. Det er i hvert fald ved at blive undersøgt. Så jeg tænker, varm luft, Jeanette. Er der ikke for meget af det derude? Altså, der er jo ingen tvivl om, at man skal passe utrolig meget på, så hvis man stiller sig op på en piedestal, uanset om man er i den finansielle sektor eller i andre sektorer, og siger, at ens produkt er grønt, og det så ikke er det, så løber man ind i problemer. Og vejen frem i forhold til at undgå det er selvfølgelig, at man har sin dokumentation på plads. Og der er vi tilbage til det der med E, S og G, at der findes jo en række nøgletal, som man kan rapportere på. Der findes en masse ting, som man kan måle på. Og det er det, man skal have fat i, sådan at man har sin dokumentation på plads. Og det vi også vil se, det kommer også til at gælde Danmark. Altså Finanstilsynet i Danmark har jo også sagt, at de vil jo gå ind i høj grad også at kigge på netop banker og pensionsselskaber og andre, som siger, at de har grønne produkter. Altså, er de reelt grønne? Det skal den finansielle sektor også kunne dokumentere for at kunne sige det. Og der bliver man hjulpet lidt, kan man sige, af ny regulering, som også kommer fra EU. EU har jo lanceret en såkaldt ny taksonomi, hvor man har været inde og definere, hvad er egentlig grønt? Fordi vi har ikke haft et sprog for det her før, så der er faktisk i høj grad brug for at få sat nogle kriterier op, så vi på tværs af brancher og på tværs af industrier ligesom kan sige, hvad er grønt og hvad er ikke grønt. Og den her nye taksonomi, den kommer til at sætte retning for, hvilke typer af aktiviteter man kan definere som grønt fremadrettet. Og det vil også påvirke investorerne derhen, at de kommer til at kigge på det her, når de siger, at investering er grønt, så vil de skulle leve op til den nye taksonomi i EU. Men noget tyder jo altså på, at det i hvert fald ikke, hvis vi kigger bagud, har været svært at pakke ting ind, så det så grønt ud, og så var det slet ikke alligevel. Hvis du sidder som privatperson og kigger ind i det her felt og skal investere ind i noget, hvad er det for nogle nøgleord eller fokuspunkter, du vil kigge på for at finde ud af, om det i virkeligheden er bæredygtigt, eller det er bare engang varm luft? Altså, det der er desværre ved det her lige nu, det er jo, at der findes ikke så meget, altså der går på tværs. Altså, det er stadigvæk sådan lidt umodent, det her område. Der findes forskellige ratings, man kan kigge på, men desværre ved dem er faktisk, at nogle ratingbyråer, de vil rangere en virksomhed som bæredygtig, og et andet ratingbyrå, de vil sige, nej, det er den ikke. Så vi har brug, det hjælper os ikke meget. Så vi har brug for at blive bedre til det her, ja, på tværs af brancher. Men det, man kan gøre som enkelt investor, det er selvfølgelig, at man kan sige, at der er måske nogle ting, man slet ikke vil være i. Det kan oplagt være sådan noget som våben, tobak. Der kan være ting, man vælger fra af moralske og etiske grunde. Og når man så har tænkt over, hvilke sektorer vil man gerne være i, så kan man jo gå ind og kigge lidt på, altså, hvordan rapporterer de her virksomheder så? Altså, er de for eksempel i gang med den grønne omstilling? Så det kan man kigge på, om de har fat i det. Man kan også kigge på, hvordan arbejder de eksempelvis med emner som diversitet? Hvilke nøgletal har de på det? Har de ordentlig selskabsledelse? Der kan man gå ind og kigge på sådan noget som lønpakker osv. Så der er ting, man kan kigge på, hvis man vil forsøge at være mere sikker på, at en virksomhed i hvert fald arbejder med det her. Du kunne ikke finde på at investere i våben og tobak? Nej, det kunne jeg ikke. Lars Persson, du kunne godt. Ja, yeah. Altså, nå, men nu er det jo på børsen, og det er ikke forbudt, så det har ikke noget. Altså, hvis vi ikke har haft våben, så havde Rusland jo stået i Københavnstrup i øjeblikket, så det er en sådan sjov måde at kigge på tingene nogle gange. Og tobak, jamen altså, sukker er jo lige så farligt som tobak, det gør vi ikke noget ved. Altså, hvis man kigger på, der er sukker i ketchup og i vores brød, vi bager og alt det der, så og det tager sikkert lige så mange mennesker med, som vi ikke lige forholder os til. Så der er jo en masse issues med hele det her. Og det der med grøn strøm, jamen altså, hvis man kigger på energi.dk, så kan man jo se, at der ikke bliver produceret grøn strøm nok til Danmark. Så hvem er det, der ikke opfylder kravene? Altså, det er noget af det er stadigvæk i min optik hokus pokus. Det er fint, vi arbejder med det, men det er stadigvæk meget hokus pokus. Altså, Google siger, at de bruger grøn strøm, men hvor ved vi fra lige nøjagtigt, at det kommer fra de der vindmøller lige ind i deres? Hvor ved vi fra, at der ikke er et eller andet fra et eller andet kulkraftværk eller et eller andet, der står og kører? Det kan du ikke. Strømmen bliver blandet på en eller anden måde, som jeg ser det. Så det er svært, synes jeg. Jeanette, hvad vil du sige til det? Jamen, det er super svært, og det er jo helt rigtigt, at uanset hvad, så ved man ikke, hvad det er for en strøm, der ryger ud af ens stikkontakt. Altså, sådan er det jo. Så det er der ingen tvivl om, at Lars har ret i. Men det, man jo kan argumentere for, det er, kan man være med til at drive markedet? Så ved at arbejde med de her ting, kan man så være med til at sætte retning for den grønne omstilling? Kan man være med til at sikre, at sundhedens tilstand den øges? Og det er jo sådan nogle ting, man også skal kigge på. Men det er klart, det er stadigvæk dilemmafyldt, og det er det, der gør det så svært. Men det er ikke det samme, som man ikke skal prøve at arbejde på det, og at man ikke skal tænke over det som investor. Og det er jo det, de store investorer også gør. De forholder sig jo rigtig meget til det. De går jo ind også med deres aktive ejerskab i forhold til at påvirke virksomheder til at gå den her vej. Så det kommer til at rykke, uanset om man vil det eller ej. Ja, hvis vi kigger på de store investorer, så blandt andet pensionskasserne, de har jo altså været meget, jeg får lyst til at sige heldige, det er måske ikke lige det rigtige ord, men i hvert fald så vil de gerne være bæredygtige, og det kan man sådan set godt forstå. Men ikke desto mindre, så er de jo også ved at kigge på, om de alligevel skal investere i for eksempel våben eller sort energi, og så kan det godt være, at de kalder det forsvarsaktier, for det ikke lyder helt så hårdt. Ja. Så det er jo altså en glidende bane, det der. Og jeg tror også, at man vil se, at det her område vil flytte sig rigtig, rigtig meget i de kommende år. Det er klart, at pensionskasserne, de store investorer osv., de er godt klar over, at de skal jo være en del af løsningen i forhold til den grønne omstilling. Og tilbage til alt det der med EU-regulering, det er jo fordi, man siger, at den grønne omstilling kommer jo ikke til at ske, hvis ikke kapitalen går i mere grøn retning. Og det er jo derfor, man begynder at lovgive om det. Det er derfor, at banker og pensionskasser og andre går i den her retning, fordi de ved godt, at de har en rolle at spille i det her. Det vigtige er selvfølgelig transparensen, sådan at når man har sin pension et sted, eller hvis man vil investere via en stor investor eller andet, at man så kan se, hvad ligger der rent faktisk nede i de porteføljer. Det tror jeg er nøglen til det her, altså transparens, så man ved, hvad man får. Og så tror jeg, over tid, så vil det flytte sig lidt, hvad vil man regne som værende bæredygtigt, og hvad er ikke, fordi vi skal simpelthen blive klogere på det her. Lars Persson, du markerede før. Jamen, det er også bare fordi, at nu talte vi jo netop om, at ude på landet, der er det rigtig svært at skaffe lån, og du snakkede om, at bankerne også skulle til at kigge på, hvad det var for nogle mennesker, der måske tog lån, og var vi grønne nok måske af vores... Det var virksomhederne, nå, okay, så okay. Det er ikke enkeltpersoner. Nej, fordi så tænker jeg måske, altså, er vores hjem klassificeret rigtigt i forhold til... de her forskellige klasser, om de udleder for meget, om de A, B eller C, ikke? Så må det jo være godt at bo på landet, fordi der kan du dyrke dine egne grøntsager og sådan noget, så burde de jo egentlig få bedre lån end os, der bor inde i København, fordi at, vi går og sviner med det hele, så ja, det var bare en tanke. Frederik, våben, tobak, sort energi, er det noget, du investerer i? Vi kigger ikke på investering sådan ud fra brancher på den måde, Så jeg vil ikke afvise, at vi en dag kunne komme til at eje noget forsvar, for eksempel, eller tobak, for den sags skyld. Men jeg vil sige, at vi kigger meget på, hvordan virksomheder bruger ESG som en konkurrencemæssig fordel. Jeg tror, det er meget vigtigt, at man går ned og kigger på, hvor dygtige er de til at vinde markedsandel, baseret på, at de ser nogle trends i markedet. Det her, det handler jo ikke kun om, at regulationerne rykker i ESG's retning. Det handler om, at forbrugerne er begyndt og efterspørge virksomheder, som er grønne, og som ikke bruger slavearbejde i børnearbejde osv. Men det handler jo også om nye risici. Det er jo også vigtigt at få sagt. Og derfor tilbage til de store investorer. De har jo gået ud, eksempelvis af BlackRock jo et godt eksempel. De har gået ud og sagt, jamen altså klimarisici, det er jo lige med investeringsrisici, når de skal se på det. Så tilbage til din livscyklusmodel, altså så kan man også kigge på, har man en virksomhed, som er i en branche, som ikke er relevant på den lange bane, fordi verden flytter sig. Det kan være, at den virksomhed opererer, det kan være altså inden for fossil energi, eller det kan være, at de ikke formår at omstille sig, eller det kan være, at deres aktiviteter ligger i områder, som bliver hårdt ramt af klimaforandringerne. Så hele det her med klima eller ESG, det er faktisk en ny risiko, som man skal tage ind, også når man kigger på virksomheders levedygtighed på den lange bane. Helt sikkert. Ja. Altså, der blev flyttet markedsandel rundt meget hurtigt i disse år, baseret på, hvor grøn du er. Så ESG, det er altså en del af os af, når vi kigger på, hvor levedygtige virksomheder er fremadrettet, Frederik. Den tager I med ind i jeres, analyser? Det gør vi helt sikkert. Altså et eksempel, som vi har jo snakket lidt om Huskompaniet tidligere, bare som eksempel, som jo virkelig pusher den her bæredygtighedsagenda på boligbyggeri, og er first mover, vil jeg sige, og klart de største inden for bæredygtig byggeri i Danmark af type huse, ikke? Og det er jo noget, vi tror, at de kommer til at vinde markedsandel på over de næste år. Mm. Og så skal man jo huske, hvis man vil have adgang til de bedste medarbejdere. Der er jo mange medarbejdere, som gerne vil arbejde et sted, som gør noget godt. Mm. Så det er også en faktor i det. Men Jeanette, jeg synes jo sådan set, Frederik, er et meget godt eksempel på den verden, der eksisterer derude. Altså, vi taler om, at ESG er vigtig, og bæredygtighed, og levecyklus, og alt muligt andet, og det hele skal hænge sammen og være et godt udtryk, når vi kigger på det fundamentalt og analyserer ned i aktierne. Men ikke desto mindre, så siger han alligevel, jeg vil da ikke afvise, at jeg også kunne kigge på våben og sort energi og den slags. Er han ikke et meget godt eksempel på, hvordan hele finansbranchen, den også eksisterer derude? Altså, hvis der er afkastmuligheder nok i et eller andet selskab, så er det ikke så vigtigt, hvor grøn den er. Altså, jeg tror, der er stor forskel på det, men det er klart, at the end of the day, så er det jo en beslutning, som den enkelte investor må tage. Og derfor vil man også selvfølgelig stadigvæk kunne købe de her ting, og det skal man også kunne i virkeligheden, ikke også? Så der må den enkelte tage stilling til, hvor vil man gerne lægge sig. Tilbage til det med transparens, altså dem, der udbyder fonde eller andet, de skal være meget tydelige på, hvad der ligger i dem, så den enkelte kan vælge på baggrund af et oplyst grundlag. Mm. Frederik, når du sidder og laver analyser i Stockpicks Investing, hvor meget fylder hele den her ESG-dagsorden så? Jamen, som sagt, altså det fylder jo en del i forhold til den måde, vi kigger på selskabernes konkurrencedygtighed på. Hvis de er dygtige til at arbejde med den her omstilling, og er dygtige til at kommunikere ud til deres kunder, og de er first moves, og de virkelig investerer i det her, så kommer de også til at vinde markedsandel. Så det handler ikke kun om, hvilke bokse du kan tjekke af i din ESG-rapportering, og vise med et fint lille boks i din årsrapport, hvor meget CO2 du har udledt. Det handler faktisk også om, at du kommer til at tage markedsandel på sigt, hvis du er med på den her omstilling. Så det er sådan, vi kigger på det, og så det fylder, så det fylder meget, men jeg udvælger ikke på baggrund af brancher. Så når jeg prøver at udskille det fra afkastforventninger fremadrettet, så siger du, at det kan man simpelthen ikke. Altså, det hænger sammen. Det er en del af hele billedet, når vi skal kigge ned i en virksomhed, at de også ligesom tigger af på de her bokser. Jamen, det betyder helt klart noget. Det gør det, det gør det. Men så har vi jo for eksempel Vestas, hvor vi lige pludselig bagefter opdager, at de her helt fantastiske vindmøllevinger ikke bare er til at skille sig af med, og så putter man dem ned i jorden og dækker dem til. Altså, det er så komplekst, så det er svært at sige. Altså, om bruger du det? Ja, selvfølgelig bruger man det og kigger på det, men kan man gøre meget ved det? Ja, man prøver jo på alle mulige måder, men alligevel så er det meget mere komplekst, end man nogle gange sådan står og lige kan fikse på en dag i en portefølje. Altså, nogle af mine kunder siger jo nej tak til våben, og det så skal vi jo ikke købe våben, men så kan man jo bare høre, at lige pludselig der dukker der en Danfoss termostat op i en eller anden russisk kampvogn, og det viser også bare, hvor svært det er for virksomhederne. Ja. Altså, vi talte om, var det Lars Svendsen, der nævnte forleden dag, vi gik til morgenmøde, at der køber de japanske kameraer russerne og skiller dem ad, fordi de kan ikke få alle de der dele, så de ud og køber bare almindelige kameraer, så hvor de så bruger deres ting i deres droner, fordi de kan simpelthen ikke gå ud på markedet og købe det. Så går de bare ud og leger, de køber sådan et parti turistkameraer, og så skiller de det ad bagefter. Det viser bare, det er enormt svært, og vi kan godt tale om det, og vi kan også forsøge at gøre noget ved det, men så når der kommer en krig, så omformulerer vi lige, at det er våbenaktier, lige er forsvarsaktier, og så kan de godt være med i porteføljen. Og det er sådan lidt mennesket er, sådan, så når det passer ind i vores hverdag og vores kram, så rykker vi lige lidt på det. Ikke? Mm. Så vi må godt, vi bekur bare ikke om fredagen, vel? Altså det er det samme. Altså, du kender mig alt for godt. Ja, men jeg lytter til, hvad man siger, og nu nævnte Frederik lige Huskompaniet. Jamen det er da godt, man ikke har investeret i det. Det er nede med 7 47% i år. Altså, det kan godt være, at det er verdens bedste bæredygtige forretning, men det er svært at bygge hus. Men det er jo en blandt det var nu ikke det, jeg sagde, det var. Men jeg tror bare, selvom det er komplekst, og det er det, og det er du helt ret i, det er det, og der er de her dilemmaer i det, som vi ikke har løst endnu, og der vil blive mange flere af dem, så ændrer det ikke ved, at det er en strategisk faktor på en anden måde, end vi har set det før. Og det kommer til at påvirke adgangen til kapital, adgangen til medarbejdere, og det er, hvis man vil være en leverandør i markedet, så er man nødt til at have fat i den her dagsorden og gøre det så godt, som man kan. Mm. Og det er egentlig det, der er budskabet, tror jeg. Så når Lars han står og siger, nu tolker jeg bare, men at det er elastik i metermål, det er du ikke enig i, kan høre? Det tror jeg, det har været. Jeg tror, det bliver mere og mere konkret, og der bliver stillet større og større krav til, at man kan rapportere og dokumentere, hvad man gør. Og det vil ændre lidt på det her med elastikken, men det fjerner selvfølgelig ikke dilemmaerne på den korte bane. Og der skal vi arbejde meget mere med det i de kommende år, før at de løser sig. Og måske vil der så komme nye dilemmaer, vi ikke kender til i dag. Og nu står vi netop lige i en energikrise, hvor vi ikke har udviklet vores egne sorte fossile brændstoffer og alt det her, fordi vi ikke er blevet grønne nok, og nu er vi afhængige af en russisk leverandør. Det viser bare, at det hele i en nødskal, vi er så meget på røven. Vi kan ikke bare sige sådan på meget kort tid, at nu skal det hele være sådan her. Det kommer til at gå meget lang tid, før at man får indarbejdet alle de her ting og sager, så det er det, der er udfordringen faktisk. Vi kan godt tale om dem, men det kommer til at gå lang tid, før de bliver indarbejdet. Altså. Frederikke, Jeanette, hun sidder jo altså så i forskellige bestyrelser og arbejder med det her på daglig basis. Jeg ved, at I også sådan, når I kigger på de her forskellige livsfaser, kigger på, hvad er det for nogle typer medarbejdere, eller måske snarere ledere, altså CEOs, som skal på banen. Hvordan udvikler det sig igennem sådan en virksomheds levetid? Jamen, vi har ligesom tænkt over, hvad er det for nogle typer af CEOs, specielt CEOs, som er bedst at have igennem livscyklus af de her virksomheder. Og når du er i en kraftig vækstfase, eller som tech-selskab, eller en lidt sådan mere afdæmpet vækstfase som et non-tech-selskab, så har du selvfølgelig brug for en jack-of-all-trades, som man kalder det. En CEO, der arbejder med innovation, salg, fortæller historien, får kapital ind osv. Når du begynder at gå ind i en afmatningsfase, så har du brug for lidt en anden type CEO. Du har ikke behov for den CEO, som er ude at fortælle historier om, hvordan industrien og selskabet bliver ved med at vokse markant i mange år, hvis realiteten er, at de egentlig kun kommer til at vokse 5% om året, eller der er et eller andet, der har ændret sig i deres case. Mm. Så hvis du ikke får justeret den type kommunikation til markedet, så er det, du får nogle store skuffelser. Og de skuffelser ser vi igen også blandt andet, har vi nok set det hos Netflix, som jeg nævnte tidligere, men også Peloton og andre aktier, der er blevet hypet meget under corona. Der bliver fortalt nogle historier om vækst, som vil fortsætte, og når det så begynder at tilte over, og det bliver negativt, så får man jo nogle markante smæk, fordi at de har fået talt deres værdiansættelsesmultipler op på meget, meget høje niveauer. Så der har du brug for, og når selskaberne så går ind i de her afmatningsfaser, så har du brug for en helt anden type CEO. Det er en CEO, som er mere har erfaring inden for omstruktureringer, organisation, balance sheet management, altså styre gælden og kapitalallokering og sådan noget. Så vil det være et faresignal for dig, hvis en virksomhed holder fast på sin CEO i for lang tid? Nej, det jeg vil sige, det er ligesom alt andet med investering. Det er meget, meget farligt at lave tommelfingerregler og ting, fordi det, der er jo masser af gode eksempler på CEOs, som har siddet der fra start og har bygget kæmpe virksomheder op. Mm. Og det kan så være, at de har været dygtige til at hyre folk under dem, som efterhånden, som de får tusindvis af medarbejdere, så er de måske mere op på et strategisk, visionært plan og arbejder meget med ansættelse og coaching og sådan noget, og ikke så meget nede i dybden. Så der kan vi jo altid finde masser af eksempler, om det er André fra Netcompany og Jørgen fra Trifork og hvad de ellers hedder, men der har bygget de her selskaber op helt fra bunden. Men typisk vil jeg sige, at ser du selskaber, der kommer på børsen, det er en founder, der har taget det her fra 0 til 1000 medarbejdere. Det er ofte der, du ser, at de begynder at sige, så går de tilbage i en bestyrelsesformands rolle, beholde 20% af aktierne, men de ansætter en professionel CEO. Mm. Og nu har vi jo altså en i studiet, som er med til at ansætte chefer derude i det ganske danske land. Jeanette, du sidder lige præcis i bestyrelser rundt omkring. Altså har I fokus på det her i bestyrelser med, at ja, der skal måske skiftes ud alt efter, hvordan at livsfaserne de udvikler sig i de forskellige selskaber? Du behøver ikke sidde og sige, om vi lige vil at skifte bestyrelser eller CEOs ud rundt omkring, men altså er det noget, der sådan ja, altså eksisterer? Du har i hvert fald altid fokus på at sætte det stærkest mulige hold, det vil jeg sige. Og det er klart, det vil påvirke af, hvor er virksomheden hen lige nu, og hvordan performer den aktuelle ledelse. Så det er et stort fokus. Det er noget af det vigtigste, en bestyrelse kan tage stilling til, det er, hvem leder virksomheden. Så det er klart noget, man tænker meget over. Så det vil jeg sige ja til. Ja. Lars Persson, CEOs, hvem der er på banen, er det noget, du holder øje med? Jamen, man ser det jo flere gange faktisk. Altså, vi har jo set det senest med ALK for noget tid siden, hvor at, der var en dygtig chef, der lavede innovation, og da de så skulle ligesom ud og sælge, da de havde en god pipeline, så skiftede man der. Og sådan har der været eksempler, og nu er det Lundbæk, der også har en ny CFO, CEO, så der kommer jo hele tiden nye forandringer til for ligesom at drive selskaberne, så og vi så det jo tilbage dengang vi havde nogle af de store virksomheder, der blev afnoteret, altså Damgaard og Vision, hvor at jamen så blev ejerne købt ud, og de blev ikke siddende i selskaberne, de gik ind i nogle store selskaber, ikke? Så der er jo flere måder at se derpå, flere heste, hvordan man kan udvikle det, men det er jo også noget med, hvor virksomheden er, modenhed, og skal de tage nye markeder, eller skal vi ud med kufferten? Er det vi er dygtige til at sælge vores produkter, eller skal vi lave innovation og sætte et hold ud for det, og sådan nogle ting og sager? Så det er jo sådan en ting, man skal tænke på, når man sidder i bestyrelsen, tænker jeg i hvert fald. Hvad er det for en MK, man får på banen, forperson, eller hvad det nu hedder i dag, vi får sat for brugeren til at lede selskabet i en given tid? Det er selvfølgelig klart, det er nemmere at kigge på det her i historiefortællingen, altså hvordan har virksomhederne udviklet sig. Ja. Ofte når man står midt i det, så er det jo sværere at vide, hvor er vi egentlig henne i livscyklusen. Men det er jo selvfølgelig noget af det, man skal prøve at forholde sig til, altså hvad er næste fase i virksomhedens udvikling, og har vi så det hold, der skal til, og de kompetencer, der gør, at vi kan lykkes med det. Ja, for Frederik, man kunne måske også argumentere med, at der er lidt elastik i metermål i det her med de her livsfaser, altså 10-30 år, for eksempel vækstfasen. Altså, det kan jo være hvad som helst. Hvordan finder du ud af, om virksomheden er det ene eller det andet sted? Det er jo det, der er så fascinerende med investering. Det er jo sindssygt svært at vurdere, hvor lang levetid har de her virksomheder, og hvor store kan de blive, hvor mange penge kan de komme til at tjene. Så det er næsten umuligt at sige. Jo, kigger du på et ungt First North-selskab i dag, så kan det jo blive fugl eller fisk. For de fleste vedkommende, der vil det blive meget småt på sigt. Men der må man jo ned og lære industrien benhårdt at kende og virkelig forstå, hvor er det ledelsen vil tage det her selskab hen. Hvad er det for nogle produkter, de har? Og hvordan arbejder de med innovation? Fordi du kan jo forlænge de her vækstfaser uendeligt, hvis du bliver ved med at forny dig selv. Og jeg tror, at det kommer lidt tilbage til det, jeg snakker om med software. Hvis du ikke udvikler dig, nærmest disrupter dig selv hver 10. år inden for software, så ved du, at du ender i skraldespanden på et eller andet tidspunkt. Mm. Så det handler ligesom om, hvordan komme ind og forstå, hvordan de især arbejder med innovation. Ja. Godt. Brian, han sidder derude og kigger lidt på PE-tallene. Han skriver, jo højere PE er, jo mere er de overvurderet, jo lavere PE er, jo mere er de undervurderet. Kan man sætte det helt så firkantet op? Nej, det kan man ikke. Det kan man ikke. Men en PE omkring de 15 er relativt okay? Det kommer hen. Er det et selskab, der mister markedsandel og taber indtjening hvert år, så er det højt. Er det et selskab, der vokser en 5-8% om året og har sådan stabile marginer og ikke for meget gæld, så er det et fint niveau at ligge på. Okay. Lars Persson, er det også der, du kigger PE15? Jamen, jeg kigger jo ikke på de der tal der. Det gør du faktisk. Det gør jeg, men det er jo ikke det, der afskrækker mig for at købe aktien eller ikke købe aktien. Altså, jeg screener markedet ved teknisk analyse og ser, hvad for nogle aktier er egentlig optrendt, og hvad ser spændende ud for tiden. Og derfor så ender man nogle gange inde i alle mulige mærkelige brancher, og nogle gange så er det jo der, hvor man så tænker, ej, det tror jeg ikke på, og så er det så det, der vinder og bliver den helt fantastiske first mover i den branche, så kan man sidde og ærger sig bagefter, fordi det er jo fejlen er jo bag skærmen, fejl 40, hvor man lige pludselig har sine egne tanker i stedet for det en eller anden robot. Tal for dig selv, Lars. Ja, det ved jeg godt. Så nej, altså, jeg sidder ikke lige, altså, de der PE-tal, jeg bruger dem ikke så voldsomt, men det er jo klart, at hvis det er en aftagende virksomhed, eller en virksomhed, hvor man ikke har så meget i skuffen at sælge, så kan man godt blive lidt nervøs. Ikke? Hvorimod, lad os bare tage Novo igen, som lige pludselig går fra at have noget insulin til måske noget fedme. Jamen, så kan man måske se et nyt ben vokse ud af forretningen der. Ikke? Så det er jo det. Det der med investering, det er så svært, når man kigger fremad, og det er det letteste i hele verden, når man ser i bakspejlet alt det, man skulle have gjort, så man havde været super rig nu, Lars Persson. Mm, ja, endda millionær. Nå. Ja, det kunne være. Persson, tiden løber fra os. Vi skal lige omkring et aktuelt marked, men først så skal jeg da lige sige tusind tak til Jeanette Løstrup, der var med her i studiet i dag, forfatter til bogen Bæredygtig Ledelse, og den kan du altså vinde, kære lytter, hvis du deltager i konkurrencen. Du skal bare skrive, hvad ISG står for i tråden, og så trækker jeg en vinder inden i morgen tidlig. Frederik Svanholm, tak fordi, at du var med os. Det er hyggeligt. Også tak til Alex Brøndbjerg, der stod for teknikken derude i dag. Lars Persson, du får så det sidste ord. Jamen, vi er i plus alle steder undtagen lige i Norge, så det ser sådan forholdsvis godt ud stadigvæk, og amerikanske futures sagde plus, så vi må krydse fingre for, at når det ringer ud fra skolegården, så er det stadigvæk i plus. Det gør vi. Lars Persson, Millionærklubben, er tilbage igen i morgen, når klokken er 9.06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.